احنا شهر مرور الانسليشن المحاضره دي مقسومه على محاضرتين، المحاضره دي وان شاء الله الاسبوع الجاي لو مش عارف الصبح. هو المفترض ان المحاضره دي كانت هتبقى في اول السنه، يعني بعد الاناتومي والبيولوجي المفترض ان تاخد انسليشن، بس انا كنت مسافر كان معايا الوقت المتاح فبتقدر تاخدوها تقريبا قبل الاتنين، يعني بعد كده برضه كنت بتشتغل في الستيم، بس كان صعب قوي في بعض، لان

geldi. Dediğim gibi bu üstüydü. Ama ben de şimdi gayet oluyorum. Ben de var ya o madem. Evet.

Yani duyuyla duyuyor, yılan duyuyla dedikleri, yılan duyuyla sözcüğü dedikleri. Ve her bir ruh ve derece susun bir anlayı görüntülemesi. Ama işte yılan düşünürsen, ve o hayatta Allah'ın ukulü şeyhan hayatlığıyla da ruhuyla duyuyor. Ve bu sene ile yıldırsan sen, ismorfik, tatlıda uçmak dışarı bir daha. Yani ben de bu durumu ve aklıma bir siz yazmış. Yani bu kadar ne? Tamam ben bekersen bir tane zaman oldu. Tamam ben hiç bu ne durum ama. Ben de böyle bir şey yapıyorum. Yani ben de bir şey yapıyorum. Yani ben de bir şey yapıyorum. Yani ben de bir şey yapıyorum. Yani ben de bir şey yapıyorum. Yani ben de bir şey yapıyorum. Yeah. كله فادرة. Thank you. σύνθεση ηλεύρων, πρόσεχε. Εξόδευε την πίσω, την κίνημα, την εκδόση, μια τούτη ταινία, λόγια τσάκη. Μόλι πέρα αν πίσω έχει θέσει και έρθει ένα τσάκι από τη σύνθεση. Εδώ πέρα μια τούτη ταινία, την περιπτώσει με πίσω πίσω, αφήνεται για μόνο Έχω να σας πω ότι είναι η ερώτηση, είναι η ερώτηση, είναι η ερώτηση, είναι η ερώτηση, είναι η ερώτηση. Tengo un lado de casa, de fines, para dedicarse al próximo, y ese vamos. Thank you.